sakali na pakikinggan. Pag-ibig na pala isipan, sa kanta na lang idaraan. Nag-aabang sa langit, sa mga ulap sumisilip, sa likod ng mga dala, kahit sulyap lang dala. Kita mapapansin kaya sa dami ng iyong ginagawa. Kung kaagaw ko ang lahat, may pag-asa bang makilala ka? Awit na nananawagan, baka sakali na pakikinggan. Pag-ibig na pala isipan, sa kanta lang idaraan. Nag-aabang sa langit, sa mga ulap sumisilip, sa likod ng mga tala, kahit sulyap lang dala. Para lang iyong sagipin, ito ang tanging paraan para mayakap ka. Darating kaya sa dami ng iyong ginagawa. Kung kaagaw ko sila, paano na kaya?